sampean purun kulat dongengi riwayate kulitin kawula alit urip larat unate tilakoni mrika-mriki kathah ingkang ngeceni ngantos direwangi patos rongsokan kangge nutup putuwe sandang pangan ing seniki sampun dados juragan urip tentrem lan sarwi kecukupan. Kang Kulitin wong sing pinter nata urip najan sibuk golek duit nanging ora klalen mesti kecukupan sebab usaha rongsokan kena kanggo patuladan dagang rongsok boten rusak lingkungan.